مقصد یہ ہے, اس کو میں نے اس کو میں بول بھی لیتا ہوں کہ ریاست بنتی ہے عوام اور علاقہ اور اقتدار عالیہ, ساورنٹی ٹیریٹری اینڈ پبلک. اسٹیٹ مینس اسٹیٹ از کمپوزڈ آف پبلک ٹیریٹری اینڈ ساورنٹی. پبلک جو ہے تو وہ عوام ہے وہاں کے, ریاست تو اس کی زمین ہے, اور ساورنٹی ان عوام کا اقتدار عالیہ, ان کا اختیار ہو, ان کا اپنا, یہ اس کو ریاست کہتے ہیں. تو عوام جو ہیں یہ سورس ارننگ کرتے ہیں, عوام سورس ارننگ کرتے ہیں, اور سورس ارننگ کر کے عوام اس کو خود بھی کھاتے ہیں, اور اس کو جو ہے تو ٹیکسوں کی شکل میں, آمدنی کی شکل میں حکومت کو دیتے ہیں. اس پر عدلیہ, انتظامیہ, عسکریہ اور سیاسیہ, یہ چار ادارے اس پیسے کو کھا کر کام کرتے ہیں, انتظامیہ, عدلیہ, عسکریہ اور سیاسیہ. انتظامیہ میں ہم کہہ بیوروکریسی جیسے کہتے ہیں, ڈی سی ایس سی کمشنر آپ کے جو افسران ہیں, یہ ہو گئی انتظامیہ ہو گئی, عدلیہ آپ کی جو عدالتیں ہیں, ہاں جی, عسکریہ جو ہے تو ملٹری پیرا ملٹری فورسز ہو گئے, پہلے اس میں آپ لے لیں ملٹری لے لیں, پھر ایف سی کو لے لیں, پھر پولیس کو لے لیں, ہاں جی, اور سیاسی آپ کے وزیر وزیر اعظم, یہ چار, یہ چار طبقے اس پیسے کو لے کر کھا رہے, اس کو کھا کر کام کرتے ہیں, عوام کے پیسے کو لے کر کھا کر کام کرتے ہیں. عوام جو اکیلے نہیں ہوا کرتے, نہیں صاحب نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے, ہم نے پولیٹیکل سائنس نہیں پڑھی, فقیری پڑھی ہے ہم نے. عوام جو ہے تو عوام اکیلے نہیں ہوا کرتے, عوام گروہوں میں ہوتے ہیں, عوام گروہوں میں ہوتے ہیں. تو جس ٹیریٹری میں جس گروہ کی اکثریت ہے, اقتدار عالیہ کا حق اسی کا ہوتا ہے, اقتدار عالیہ کا اختیار اسے چھین کر کسی دوسرے کو دے دیا جائے تو سٹیبلٹی نہیں آتی ہے, افراتفری ہوتی ہے اور ہنگامہ آرائی ہوتی ہے. تو اس لیے پبلک اور پبلک کا جو ہے تو گروہی, اس کے گروہی بنیاد, اس کو اگر نگلیکٹ کر کے کسی چیز کو چلایا جائے تو وہ جو ہے وہ انارکی ہو جاتی ہے, وہ انارکی ہو جاتی ہے, وہ جبری قبضہ ہو جاتا ہے, وہ ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی, وہ انارکی ہوگی, وہ فاشزم ہوگا, کچھ بھی ہوگا, وہ جو ہے تو وہ شوراہیت اور اسلامی شوراہیت جو سب سے اعلیٰ فوقیت والی چیز ہے, یا جدید جمہوریت وہ نہیں ہو, ٹھیک ہے نا. 9,000 مسلح فوج جو تھے بنگلہ دیش میں پڑی ہوئی تھی, اس کو ہتھیار ڈالنے پڑے, کس وجہ سے ڈالنے پڑے, ہاں جی, کس وجہ سے ڈالنے پڑے, کس وجہ سے ڈالنے پڑے, عوام نہیں ساتھ تھے نا, عوام کے خلاف لڑ رہے تھے نا, عسکری عوام کے خلاف لڑ رہی تھی, تو عسکری دوسرے ملک کے خلاف تو لڑ سکتی, عوام کے خلاف تو نہیں لڑ سکتی, ہاں جی. اب تو عوام ساتھ نہیں تھے, تو 90,000 کو ہتھیار ڈالنے پڑے. تاریخ اسلام کا اتنا بڑا بغیرتی کا واقعہ نہیں ہوا, کبھی نہیں ہوا پوری تاریخ اسلام میں, 1400 سالہ تاریخ میں اتنا بغیرتی کا واقعہ نہیں ہوا جتنا یا خان شیعہ جرنیل کے ہاتھوں ہوا, اور سارا جرنیل اس کے جو تھے وہ تھے قادیانی تھے, جتنا ان کے ہاتھوں ہوا. اور 70,000 کتنی بارشیں کرائی تھیں, پھر اس کے بعد 70,000 بارشیں کرائی تھی, یاد ہے آپ کو نا, اس سے زیادہ 70,000 بارشیں کرائی انہوں نے اپنی عورتوں کی جو حرام کے حمل تھا. ہاں جی, ایسے تو نہیں ہوا کرتا ہے. یعنی پوری عالمی طاقت تھی روس, اور 10 سال سر مارتا رہا افغانستان میں, اور اس کو عسکری برتری اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے, کیونکہ عوام ساتھ نہیں تھے. ہاں جی, عوام ساتھ نہیں تھے, اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونا پڑا روس کو. امریکہ آیا تو امریکہ 13 سال سے سر مار رہا, لیکن وہ عوام کا عقیدہ, عوام کا دین, عوام کا کلچر, عوام کی تہذیب, عوام کی غیرت, عوام کی سوچ, یعنی وہ جو تھی وہ اس کے خلاف لڑ رہا تو نہیں کامیاب ہو سکا. تو اسٹیٹ میں جو ہے نا تو پبلک جو ہے تو یہ پبلک بیسز ہے. وداؤٹ پبلک نو ٹیریٹری نو سورنٹی, نہ عسکریہ ہے نہ عدلیہ ہے نہ انتظامیہ نہ سیاسیہ ہے. اگر ایسے آپریشن کنٹینیو ہوئے نا تو دشمن آ کر ٹیک اوور کرے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, اور اس ٹیک اوور کے بعد وہ عزیز صاحب ہے اور شاہ صاحب ہے اور وہ ہے اس کا تو میں نام بھول گیا, ہاں جی جمال صاحب ہے دوسرا کیا, یہ آدم خان ہے پیچھے بیٹھے, یہ تو عوام ہے, انہوں نے تو اپنا ہاتھ پیر مار کے روزی کما کے کرنا ہے, ان کے ساتھ اس نے نہیں چھڑنا ہے. میں ہوں تارک صاحب نے, ڈاکٹر تارک بیٹھو, جمال بیٹھو, ہم ٹیکنوکریٹ ہیں, ہمارے بغیر کوئی نظام نہیں چلا سکتا. جو لاتے لگے گی پیچھے سے لاتے لگے گی قضائے حاجت کی جگہ پر تو کس کو لگے گی, وہ عسکریہ کو لگے گی, وہ انتظامیہ کو لگے گی, وہ سیاسیہ کو لگے گی, ان کو لاتے لگے گی. جو بھی ٹیک اوور کر کے آئے گا اس کو پتہ ہے کہ پبلک کے ساتھ میں نہیں کر سکتا, کہ اگر میں نے کامیاب نظام چلانا ہے تو انہیں اسی وقت اعلان کرے کہ پبلک از سیف, فرام ٹمارو دے شوڈ کم ٹوورڈ دیئر ڈیوٹیز اینڈ دے شوڈ کنٹینیو دی نارمل لائف دیئر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از سیف. کوئی بھی ساری سیاسیوں کو اور سمجھدار لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہوتا ہے. اگر یہ نہ کریں تو پھر تو آپ نے کنٹینیوڈ ایک جنگ اس معاشرے میں آپ نے اپنے خلاف جاری کر دی. حضرت یہ پبلک کمیشن کچھ افسران ہیں, انہوں نے میں ان کے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, بات چیت چلی تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ پبلک آرمی کے خلاف اٹھ کرے پھر وہ آسانی سے آئے گا, پوری دنیا جو ہے نا اس کے سامنے یہ کرے وہ کر لے کرے گا کہ بس یہ الار ہو گئے. جس طرح کہ وہاں مکتی بانی کو کھڑا کر دیا گیا, پبلک کو کھڑا کر دیا گیا, تو بس انڈیا کی فوج داخل ہوگی, فوج داخل ہوگی. تو اس لیے جو رول ریگولیشن ہوتے ہیں وہ تو ہوتے اس لیے ہیں, سچ بات ہے, مختلف چونکہ ہمارا سلسلہ ہے, بیعت کا سلسلہ ہے, لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں, مسئلے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں, تو کہ پنڈی میں اتنے شیعوں نے اتنوں کو مار ڈالا, سنیوں کو مار ڈالا, کیا ہم جگہ شیعوں کو قتل کر سکتے؟ میں نے کہی کیسے تھا, ہاؤ اٹ از پاسبل. اگر اس نے ظلم کیا ہے تو ظلم کے بدلے میں ظلم کا آپ کو اجازت دے دوں گا, آپ کو اس نے ظلم کیا تو میں بھی ظلم کر دوں. اب اس نے اگر ظلم کیا ہے اور ظلم کی تحقیقات کی جائے گی, چارہ جوئی ہوگی, ساری باتیں ہوں گی, کہ اب قانون اس کو جو سزا دے گا وہ سزا اس کی ہوگی, تو نہیں کہ اس کے بدلے میں اس نے وہاں کیا اور یہاں آپ شروع کر دیں. تو جتنا کچھ تو خون پاکستان کی تقسیم کے وقت انڈیا میں ہوا ہے اتنا پاکستان میں ہندوؤں کا نہیں ہوا ہے. اپنا میرا گاؤں ہے, وہاں سے امن و امان کے ساتھ گئے ہیں, اور جائیداد میں اپنی ہمارے لوگوں کے حوالے کر کے گئے ہیں, لیکن اتنا کراہت علاقے میں ہوتی تھی کہ ان کے گھر خالی پڑے رہے ہیں. میں چھوٹا بچہ تھا, کوئی 10-15 سال پاکستان بننے کے بعد میں کوئی اگر نہیں گیا, گرے ہیں ان کی چھتیں گری ہیں, اور ہندو کے گھر ہم کیسے جائیں گے, اور ہم نمان کے ساتھ گئے ہیں, کوئی کچھ دکھون نہیں ہوا, کیونکہ اہل علم تھے, علماء تھے, سمجھدار لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ اگر وہاں ظلم ہوا ہے اس کے بدلے میں ہم ظلم نہیں کر سکتے. جی کیونکہ وہ جس بات کی مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں. تو اس لیے ہر ایک آدمی کو صحیح طریقے سے گرفتار کیا جائے گا, پھر اس کے بعد اس کی انکوائری کی جائے گی, پھر اس کے بعد جتنا قانون اس کو سزا دے گا اتنی سزا اس کو دی جائے گی. تو کہتے ہیں اللہ پاک ہی بچایا, یہ مصنون دعا ہماری مناجات مقبول ہے نا, مناجات مقبول 5 منٹ لگتے ہیں روزانہ, اس میں کوئی ہوتی ہیں 30-40-50 دعائیں ہوتی ہیں روزانہ پڑھنے کی ہوتی ہیں, تو اس کو ضرور پڑھتے ہا کریں. یہ ناگہانی آفتوں سے اور مصیبتوں سے اسے پناہ ہے, اور میں کسی پر ظلم کروں یا اللہ مجھے سے محفوظ رکھ, مجھ پر کوئی ظلم کرے یا اللہ سے مجھے محفوظ رکھ. اس طرح ہوا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب جو تھے یہ بہت مقبول بندے تھے اپنے علاقے کے, اور بہت زیادہ اللہ پاک نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی ہوئی تھی. بادشاہ کے خلاف یہ لوگ رپورٹیں کر رہے ہوتے تھے, چگلیاں کر رہے ہوتے تھے, کتنا مقبولیت اس کو ہو گئی ہے کہ آدمی کسی وقت اقتدار اگر آپ سے لینا چاہے تو یہ لے سکتا ہے. ایک دن بادشاہ نے اس طرح کیا کہ اپنے خزانے کی چابیاں آدمی کے ہاتھ دے کر بہیون نے کہا کہ یہ تو ان سے کہیں کہ ان کے خزانے کی چابیاں ہیں, یہ آپ لے لیں. آدمی آ گیا, اس نے کہا کہ بادشاہ نے بھیجا اور خزانے کی چابیاں بھیجی ہیں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ بادشاہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہمارے پورے خزانے کو قبضہ کرنے تک پہنچ چکا ہے. یعنی آپ اس حال میں ہو گئے ہیں کہ ہمارے اقتدار کو آپ لے سکتے ہیں کسی وقت بھی. تو اب آپ بتائیں میں اس کا کیا جواب دوں. تو انہوں نے آدمی نے کہا کہ بادشاہ سے کہیں کہ وہ جمعے کی نماز پڑھا کر علاقہ چھوڑ کر چلا جائے گا, اس علاقے کو چھوڑ کر چلا جائے گا. بادشاہ کے پاس پیغام گیا کہ انہوں نے کہا کہ علاقہ چھوڑ کر جمعے کو چلا, جمعے کی نماز پڑھا کر چلا جائے گا, مریضوں سے آخری ملاقات کر لے گا. تو اس کے چیلوں نے کہا کہ اسے کہو کہ جمعہ کی نماز پڑھانے سے پہلے جائے, علاقے کو چھوڑے. جمعے کی نماز پڑھا کر علاقے کو چھوڑے گا تو اس پر لوگوں میں چرچا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا جی پہلے چھوڑو. اب جیسے تاتاریوں کا حملہ آیا ہوا تھا, ان بزرگوں کی برکت سے تباہی نہیں ہو رہی تھی بغداد کی, ہاں جی, اور یہ جو ہے تو جوں نکلے بس ان کو اللہ پاک نے محفوظ نکال دیا, اور پیچھے سے حملہ ہوا اور سارا تخت و تاراج ہوا, ان کو اللہ پاک نے بغیر خیر و عافیت نکال کر امن و امان کی جگہ پر پہنچا دیا, اور پیچھے جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا. جی تو میں بات کیسے کر رہا تھا, ہاں یہ دعائیں پڑھتے رہے ہیں. جس میں اسی ایک واقعہ یہ ہے بغداد کی تباہی میں, دوسرا جو ہے علامہ جذری کا ہے, حسن حسین کے جو مصنف ہیں, تو انہوں نے اپنے مریضوں سے 40 دن اس کا ورد کرایا ہے حسن حسین کا. تو کہتے اللہ پاک نے پھر 40 دن بعد اس فتنے کو ٹالا ہے. ہاں جی تو یہ مناجات مقبول سارے ساتھی جو ہے نا, یہ ایک ایک نسخہ زرثانی میں رحمۃ اللہ علیہ کے لے لیں, روزانہ ایک منظر پڑھ لیا کریں, معنی اس کے دیکھ لیا کریں. بہت مبارک دعائیں ہیں اور بہت حفاظت کے اس میں وہ ہے کلمات ہیں, تو یہ پڑھ لیا کریں. اور ایک بغداد کا یہ واقعہ, ایک تو ہمارے سلسلے میں بھی آ جائے گا, ایک تو ابن الکمی شیعہ جو تھا وزیر اعظم بنا ہوا تھا بادشاہ کا, اتنا خوش آمدید تھا کہ سنی بادشاہ کا وزیر اعظم شیعہ بنا ہے, اس نے علاقوں کو دعوت دی آنے کی. تو اس نے کہا ہے کہ یہ تو اگر فوج اور بادشاہ شکست بھی کھا جائے, اتنے علماء ہیں آپ کے, اگر وہ جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور عوام اٹھے تو ہم تو اس کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے. تو اس نے ہلکے بھی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, علماء کا میں نے بندوبست کر لیا ہے, سب کو جمع کیا آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ان کو لے کر آؤں گا. یہ علماء کا حال ہوا ہے. دوسرے بزرگ تھے کرن تھام کا, ایک سلسلہ ہمارے چارٹ میں لگا ہوا ہے, 5 سلسلہ جو ہے کبروی ہے, نجم الدین کبرا, نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ تھے. پھر اس نے اس کو کہا کہ اس کی بدعا سے مجھے کون محفوظ کرے گا. تو اس نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کو اس بات کی عرض ہے میری طرف سے کہ آپ 10 آدمیوں کو لے کر اس جگہ سے محفوظ مقام کی طرف چلے جائیں, میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, میں آپ کے خلاف نہیں آنا چاہتا. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ 100 آدمیوں کو لے کر چلے جائیں, محفوظ نکل کر چلے جائیں. کہا آپ 1000 آدمیوں کو لے کر نکل کر چلے جائیں, میں جو ہے تو آپ کے خلاف نہیں آنا چاہتا. تو انہوں نے پھر اپنے جو خاص خلافات ہیں ان کو نکال دیا اور ان سے کہا کہ اب جو ہے تو ہمارے بعد آپ کام کریں گے. خود 90 سال کی عمر سے نے کہا حضرت صاحب آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں تو کل گھوڑے کی پیٹھ پر ہوں گا اور میں میدان جنگ میں لڑ کر شہید ہوں گا اور میں چھوڑوں گا نہیں جگہ. 90 سال کی عمر میں پھر میدان میں شہید ہوئے ہیں نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ تو شکر ہے اللہ کا کہ ایسی حیثیت میں کہ ہم پر نہ کوئی ذمہ داریاں ہیں نہ ہم سے کوئی پوچھ ہے نہ ہم ذمہ وار ہیں بڑی بڑی حقیقتوں کے باتوں کے. دعا ہی کر سکتے ہیں ہاں جی, دعا ہی کر سکتے ہیں, سمجھنا سمجھانے ہی کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے مدد کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو اللہ پاک کسی ایسے وقت پک لے جائے, کسی ایسی جگہ پر پہنچا دے جب یہ ہم فیصلے سامنے آ رہے ہوں. ہاں جی, تو ہم ہوئے نہ ہوئے کم از کم یہ بات تو آپ کے ہم سارے یادگار رہے گی. ہاں جی, تو شاہ صاحب محمد الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے آپ نے؟ جی, پڑھی ہے نا. یہ 17 جرنیلوں کا تذکرہ اس میں ہے نا, 17 جرنیل قادیانی تھے. جی, اور اس میں قادیانی کوشش کر رہے تھے کہ یہ اس سارے کے نتیجے میں اگر گریٹر قادیانی اسٹیٹ ہمارا بنا لیا ہم نے مغربی پاکستان کو تو ہو جائے کہ مشرقی کٹ جائے اور مغربی میں جو ہے تو فضائیہ کا سربراہ قادیانی ہے, بحریہ کا قادیانی ہے, ٹیکا خان کے بعد عبدالحمید ہے وہ قادیانی ہے. تو جو ہی آتے ہیں تو بس اسٹیٹ ہے پھر ہماری گریٹر اسٹیٹ ہے, مشرقی پاکستان کا لانجا بھی مجھے ختم ہو جائے گا. تو یہ ساری بات مجھے کام کر رہی تھی. اب میں اتنے دنوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو بازی میرے سامنے بولے کہ میں نے ابو الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھی ہے کہ اتنے دنوں سے اتنے پروفیسر سارے یونیورسٹی کے لوگوں سے میں سب کے سامنے میں بولتا رہا, ایک آدمی آج بولا کہ میں نے پڑھی. وہ شاہ صاحب اس کے پڑھنے کے بعد, یہ کمیشن کی رپورٹ پڑھنے کے بعد میں ایک بات کے بارے میں سوچ مجھے بہت آتی رہی کہ سوائے اس کے کہ صدر وزیر اعظم غیر مسلم نہیں ہو سکتا نا, آئین میں یہ پروویژن ہے, باقی تو کسی جگہ پر کوئی پابندی نہیں ہے. آل آر پاکستانی اور اوپن کمپٹیشن ہے. ہاں جی, تو اٹ از جسٹ پاسبل کہ ٹمارو all your core commanders and all your generals are Shia or all are Qadianis. ہاں جی, وہ صدر وزیر اعظم کی مجبوری کے تحت اگر ان کا بس چلے گا تو صدر وزیر اعظم کو بھی یہ بالکل, لیکن جس طرح سے صدر یا وزیر اعظم یا گورنر کو استثناء حاصل ہے کہ وہ کورٹ نہیں آ سکتا, پھر اسلامی نظام تو نہ ہوگا. وہ مجبوری ہے کہ ایک جملہ جو لکھ دیا کہ کوئی قانون کے خلاف نہیں ہوگا. وہ تو مسئلہ یہ تھا نا, جس وقت 77 کا آئین اور آتا تو اس وقت بہت مضبوط لوگ تھے, دینی لوگ, یہ ایڈجسٹمنٹ والی سیاست, سیٹ ایڈجسٹمنٹ والی سیاست والے نہیں تھے جیسے آج کل آپ کے ہیں, ایسے لوگ نہیں تھے, بہت مضبوط لوگ تھے. وہ آئین پر کسی صورت میں دستخط نہیں کر رہے تھے ان شکوں کے بغیر, ٹھیک ہے نا جی. تو اس وجہ سے ہمیں مجبوری ان کو کرنا پڑا, ہمیں مجبوریوں کو کرنا پڑا, وہ ورنہ یہ جو ہے تو, اور یہ جسٹ پاسبل. ہاں جی, تو اگر یہ بات ہو گئی خدا نخواستہ, یہ بات اگر ہو جائے تو آپ کی عدلیہ بیٹھ کر کے یہ خلاف قانون ہے اور آپ کے جو ہے تو عوام کہیں کہ ہم کیا, ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیتے اور آپ کی جو ہے تو سیاسی لوگوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے, تو ویئر یو آر اسٹینڈنگ اینڈ ویئر یو ول گو, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ نا. اپوزیشن کو جاتا ہے بالکل, ہاں کرنا پڑا. دوسرا یہ کہ بھٹو کا یہ کمال تھا کہ جس وقت عوامی مطالبہ آتا تھا تو اس کے آگے وہ سر جھکاتا تھا, یہ بات اس کی تھی. ہاں, عوامی مطالبہ جب آتا تھا تو اس کو اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ اس بات کو میں اب کر نہیں سکوں گا, تو اس کو مطلب پولیٹیشین تھا تو اس کو ماننا پڑتا تھا, تو ان لوگوں نے اس کو کر دیا تھا. لیکن یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ ان کو آپ کو سوچنا پڑے گا. ہاں جی, ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی جو یورپ کمیونٹی نے تجارت میں مختلف ٹیکسز معاف کیے ہیں, وہ یورپ پلس کہ پاکستان جتنا بھی ایکسپورٹ کرے گا ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے, لیکن اس کے پیچھے ایک شرط ہے کہ آپ پھانسی پہ عمل نہیں کریں گے, پھانسی کے قانون کو ختم کریں گے. ہاں, آپ دیکھیں کہ جب سے زرداری آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی پھانسی نہیں ہوگی, اب آپ بتائیں کہ بھائی پھانسی کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میری پھانسی کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی لیکن چونکہ ایک اسلامی چیز ہے تو یہ ہر اپنے اس اسلامی چیزوں کو آپ کے توڑیں گے تو آپ کی آپ اس جگہ پر پہنچے گا. مطلب اسلامی تو کئی قانون ہوں گے لیکن اس قانون کو بنیادی طور پر جو اس خاص قانون کو کرتے ہیں اس میں معاشرے میں انتشار پھیلنے کے زیادہ ہوا ہے. چاسے تھا یہ جو توہین رسالت کا قانون ہے نا, توہین رسالت کا قانون کو جو ہٹانا چاہتے ہیں نا, وہ کس لیے؟ کہ ہم عام توہین کرائیں گے ان سے, اپنے عیسائیوں سے توہین کرائیں گے, یہ ان کو قتل کریں گے اور معاشرے میں افراد تفریح پھیلے گی. انار کیا ہے نہیں ہوا میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, وہاں پر منڈیلا نے جب اس نے ٹیک اوور کیا تو اس نے بھی یہ پھانسی کی سزا معاف کر دی. تو اس ملک میں کالا جو ہے وہ تو ایگریسو ہے, تو اس میں یہ ایسے مسئلہ ان کے لیے بنا ایک قتل مقاتلے کا کہ وہ لوگ کہتے ہم کیا کریں اب. اور تو یہ تو گویا آپ قاتل کا ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوم کو آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں. ہاں جی مقتول کو نگلیکٹ کر رہے ہیں, قاتل کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں جی تو یہ صورتحال ہے جی. مسیح کہ اللہ کے حضور گڑگڑانے کی ضرورت ہے, مانگنے کی ضرورت ہے. ہاں جی اور جہاں تک ہے بات ہے کوشش کرنے کی, سمجھانے کی ضرورت ہے. ہاں جی بنانے کی ضرورت ہے اور اللہ پاک کی مدد فرمائے, اللہ پاک کی حفاظت فرمائے کہ تھوڑا سا جو ظاہری نقشہ سعودی عرب کا ہے اس کو توڑنے کے لیے دن نہ دن کی کوشش ہے. یہ القاعدہ کو افغانستان سے نکال کر یہ موڑ رہے تھے سعودی عرب کی طرف, ان کے خلاف موڑ رہے تھے کہ ان کا نظام پورا اسلامی نہیں ہے اور ان کو تم درست کرو. تو یہ اگر اسے ٹکراتے تو سخت افراتفری ہو کر اس ملک کو سوائے حجاز کو, مکہ مدینہ منورہ, مدینہ منورہ کو ایک سٹیٹ چھوڑ کر باقی سب آپ سے جا رہی تھی, آپ کے ہاتھ سے جا رہے. وہ اللہ کی شان کہ وہ ان کا رخ بجائے ان کے مڑنے, ان کے مڑنے کہ ان کی طرف مڑ گیا, انہیں کی طرف مڑ گیا وہ لوگوں کا, تو ان کی ساری توانائی زور جن کے خلاف لگا ورنہ خود ادھر مڑ رہے تھے. تو بھائی اللہ ہی فضل فرمائے, اللہ ہی خیر کرے, اللہ ہی حفاظت کرے اسلام کے, مسلمانوں کی دنیا اسلام کی. ایک جو روایت ہے کہ سارے اس میں عملداری اس کی ہو جائے گی غیر مسلموں کی, یہودیوں کی, نصارہ کی, اور صرف سوائے مدینہ مکہ کی. ہاں اس میں ان کی فوج داخل نہیں ہو سکیں گے, وہاں داخل نہیں ہو سکیں گے. باقی ہر جگہ دجال کے لوگ داخل ہو جائیں گے, ان دو پر داخلہ نہیں ہو سکے گا, قدرتی حفاظت ہوگی, باقی ہر جگہ چھا جائے گا. تو ابا جی تو اس حال میں مقابلہ ہوگا, یہاں تک کہ ایک مومن کو جب وہ کہے گا میں تجھے دو, باقی سارے کرتب اس کے آگے کرے گا, وہ نہیں مانے گا, کہے گا میں تجھے دو ٹکڑے کر کے جوڑ دوں پھر تو مجھے خدا مانے گا, کہے گا کر لے. اس کو دو ٹکڑے کرے گا پھر جوڑے گا, پلاسٹک سرجری شاہ صاحب یہاں تک پہنچنے والی ہے. جب اس کو جوڑے گا تو اسے کہے گا, اب تو اسے کہے گا کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے, کیونکہ یہی بات میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی, تو آدمی کو ٹکڑے اور ٹکڑے کر کے جوڑے گا لیکن وہ خدا نہیں ہوگا. کہتے ہیں یہ مومن جب یہ بیان اس کے آگے دے گا تو اس سے اس کی قوت ٹوٹ جائے گی, اس کے بعد کسی پر غالب نہیں آ سکے. تو ایمان کو اس سطح پر رکھنا ہوگا ہمیں اور آپ کو کہ فاقے ہوں گے اور خدا نہ خواستہ مر رہے ہوں گے, ہمارے بچے ہمارے سامنے مر رہے ہوں گے, لیکن ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, ہم موت کو قبول کریں گے, ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, اس بات کی نیت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. لا الہ الا اللہ.